Na ebi yo so bambanda, bako kandelanga. Na ebi na bazuwa, yo ko sala kakai. Na koto na motema, na sali dinyo. Bona simplicite, le kanga zambe. Na ebi atali gambo na ko salate. Bona banda na yo, atambula zomyo. Anifao. Don't you know?